فرضو کی دو بونا فغسل د جنابت کی سم روب مستحبی دی چیو بنی آدم نارینا و زنانا د جنابت غسل بپکئی و بیهی قال حدثنا یحیی ابن یحیی قال قرأت علی مالک عن ابن شهاب ابن عروة ابن الزبیر عن عائشة رضی اللہ تعالی عنها ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سبیشک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان یغتسل من ہنائن وچ غسل بے کول دیو لوخنا هو الفرق چیغیت فرق بے من الجنابت اید جنابتنا یعنی د فرق په مقدار وو او دې کې بد یو سوا نډېرې وبراتلې باز روایت کې رسو راغلي چې نه فرق سدې درې سوا دې وبه قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليس وبه قال حدثنا ابن رمح قال اخبرنا ليس ها وبه قال حدثنا قتيبة بن سعيد وابو بكر بن ابي شيبه وعمر الناقد وزهير بن حرب قالوا حدثنا سفيان كلاهما عن الزهري عن روان عائشة رضي الله عنها قالت بيبي فرمائي كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ورسول الله صلى الله عليه وسلم يغتسل غسل بيقول في القدح فيولوي قدح كي وهو الفرق اغیت فرق بیوی وکنتو مز اغتسلو انا بی بی فرمائی چه غسل بکولو ما وهو اود اللہ حبیب فلنا الواحد ویولو خکی او پا حدیث دو سفیان کی دی مننا الواحد اندلو خیونا قال قتیبتو قتیب ویچ سفیان ویو الفرقو ثلاثت آسو علم دریو سوا او توي اسواح کې اختلاف دې لکه رستو ذکر کو د احناف مفتابه قول داده چې سوا دا درینی مو سیرو یا پاو کم دړی تا وای نو درې سوا داس لسدول السیر او بشوی و به قال حدثني عبد الله ابن معاذ العنبري قال حدثنا ابي قال حدثنا شعبة عن ابي بكر ابن حفص عن ابي سلمة ابن عبد الرحمن قال دخلت على عائشة وي وردن نشيم ز پائشي وردن نشيم ز پائشي بي بي رضي الله تعالى عنها انا زوا خوها ورور داغي من الردواعة دفعيونا فصالحا نو تپوس کړو د دین په واره د غسل د نبی عليه السلام کې د جنابت نافذات بناین غیر او خو لوخ قدر سوا باندې د سوا باندې فاغت سالت نواغی غسلوکو و بیننا و بینها سترن او پمن زمونگا و پمن د بی بی کی پردوا فافرا تلا رأسها تلاسا لپی راتی اکڑی وی پسر بانی دری کرتا وکان ازواج النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وی بی بیانی د نبی کریم علیہ الصلاة والسلام یا اخذنا من رؤوسهن دیبا غستل د سرونو د ویختونا حتا تکونا کل وفرا چدا بد وفری غنتیوی گور حدیث ته سوچ کئ تاسو کتاب کې امام نووی لیکلي کې شرح ته ګورئ وای الوفرۃ اشبع واکثر من اللبا وفرا دا هغه ویختو ته وای چې د لمو نډیر او لما غوی اختو تاوی چی دا اوگو تا رسی نو دا دا اوگو نم کتو دا بی بیانو وی اختو دا اوگو نم کتو او کل وفرکی یعنی وفرم نوی پشان دا وفروی نو وفرد لما اوگو پوری وی وفرد اوگو نا کتو یو دا غینم ور کتو ویسل کی دا عرب و زنانو عادت کنسی وی آو دا نبی علیہ السلام دا وفات نفس بی بیانو ترکی زینتو کنو کنسی بے نکولی ورپا یو قوم او یو کلی کی رواج وی دا زینت کل کنسی کول دا زینت وی او کلا ترک د کنسو زینت وی عادت وی د زنانو نو پا عربو کی کنسی کولو او دا یو زینتو نو دا نبی علیہ السلام دا وفات نفس بی بیانو امہات المومنین رضی اللہ تعالی عنہن ترک زینتو ترک زینتو کو اباز علماء دا سی لیکلی فتح الملهم کی وای زنی و خزانانا دا سر راغون کی ویخت یو بلند پاس کی زکه ویخت چراغون کی او دا لواندی شي نو بدن دور نه لوندای او کدا ټول کولاوی نو د دې د لواندی دو سر ټول بدن لونشي نو دای بدا سی اکل چی دا اللہ او گدر جوان ویختب را لند کل او دا سی دا سٹ سر بے آغا اغیل او غٹا گنتی ورکا بغیر دا کنسون لکوسن باز زنانا دا سکے یو خبور دا اوخ گنتی کب جوڑولوی دا ویختونا آغا نارواد ندا بدای دا سکولی دیکی دو ویختو د لندولو دلیل نشتا لکه اوس باز زنان سرون جوڑائی او د کفار د زنانو سره مشابهت کئی نو پا ویختو کی کناری نوی او که زنانوی چه د سر ویخت دا سی جوڑائی چه د کفار سره یا د فاسقو خوز و زنانو سره مشابهت وی ناغو حدیث تے من تشبہ بقوم فہو منہ داد ترکی زینت پنیت کون اس کا زنانا ویخت سمائی نو دا زینت کئی او اغا زینت کی مشابہت دے دا فساق و فجار و کافر و سرا تردی چکمی زنانا سرو نا جوڑے نو بیا نایا نو تزی او بی حیائی او بی پردگیری کئی نو په یو سر ویختو جوړولو سمره سمره حیا او پردا آغا د الله او په خپل منس کې لری کوي نو ګور دا د تر کی زینت د وجنه او کې زنا تر کی زینت د وجنه د ویختو زینت ختمه او د ویختو نه کټ کی او مقصد تر کی زینت ته جایز دی ځکه بیبیانو تر کی زینت په سبب باندې ویخت کټ کو وکانا ازواج النبی صلی الله علیه وسلم او بیبیان د نبی صلی الله علیه وسلم یا خذنا من روسهن ای با غسل د خپل سرونو د ویختونا او دې کې مقصد تر کی زینت او دا کار د الله د حبیب د وفات نه پس کولو ځکه خزف و خاون ته ځان خاسته کوي نو چې خاون وفات شي دا په زینت سکي حتا تکونا کل وفرا تر دې چې وبدا ویخت پشان د وفره وفردی توئی چی دوبونم کتوی او دملاد سیسی پوری وی و بیهی قال حدثنا هارون ابن سعید الایلی قال حدثنا ابن وهب قال اخبرنی مخرمت ابن بکیر انبیهی نبی سلام ابن عبد الرحمن قال فرمائے قالت عائشہ و یا عائشہ بی بی رضی اللہ تعالی عنہا فرمائے دی و رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اذا اغتسل کلچ غسل بے کونو بدا بی یمینہی نشورو بے اکد خی طرفنا فصب عليها من الماء باغي بعبرا واچولي فغسلا مداخه طرف به وينلو ثم صب الماء اي بدا بي يمينه خلاص باندې به شورو کنه پدي به وبو واچولي دچ خلاص به پاکو ثم صب الماء على الازا بیا بیا راوارو لیوگو پدی اغا گندگئی بانی اللذی حغ گندگی بیهی چی وبا پا بدن مبارک بیمینی پا خلاس بی ابرا چولی دلوخینا و غسل عنه بشمالی او دغ گندگی بی وینزل دزان نپا گسلاس مبارک حتی اذا فارغ من ذالک تردی چې د دینه به فارغ شو سبالا راسی په سر به وبرا واچولې په سر مبارک قالت عائشه تو عائشه بی بی فرمای رضی الله تعالی عنها كنت مزه اغتسل انا چې غسل وکول ما او رسول الله صلی الله علیه وسلم من اناه واحد د یولو حنا ونحن جنبان او مونږ دواړه په حالت جنابت کیو و به قال حدثني محمد بن رافع قال حدثنا شبابته قال حدثنا ليس ننزه يعني يزيد عن عراق عن حفصه بنت عبد الرحمن ابن ابي بكر وکانت ودغ بی بی تحت المنذر ابن الزبیر لان دید نکاد منذر ابن الزبیرنا ان عائشت رضی اللہ تعالی عنہ اخبرتها غی بی بی بی تخبر ورکڑے انہا کانت چی بی شک ودا تغتسلو چی دی عائشی بی بی بغسل کولو یدی او نبی علیہ السلام فینا ان واحد دی اولو فینا اپا دی لوخی کی اصاعو ثلاثت امدادن ایک بسلور مدو براتنی او قریبا من ذالک یعنی زدیدیتا ویدی دی که دم مدن مراد سواع دے زکتا سلطیر چل چی ففرق بے غسل کولو ابیا تیر شول چې په فرق کې درې سوا او برات لري و به قال حدثنا عبد الله ابن مسلمه ابن كعنب قال حدثنا افلح بن حميد عن القاسم ابن محمد انا عائشه رضی الله تعالی عنها قالت بیبی فرمائی كنت اغتسل مجما بغسل كون اور رسول الله صلی الله علیه وسلم من نائن واحد دیولوفنا تختلف ایدینا فی زمون لا سنو پدې کې مختلف کې دل کلام مال پټ کول کلاوی من الجنابتی او دا غسل بو د وجه د جنابتنا وبه قال تسنا يحيى ابن يحيى قال اخبرنا ابو خيث ثمان عاشم الاحول عن معاذ عن عائشه رضي الله تعالى عنها قالت كنت مزارتشل غسل بقول وانما او رسول الله صلى الله عليه واله وسلم من انا عند يلوح نبيني وبينه شف من ما ومن دا ويكبو واحد یولو خبو فیبادرونی تالا حبیب مما نروان دی شدو بو غسطوتا حتا قول تردی چی ما بورتوی اما بغسل کولو دعلی دعلی ما لم اوب پریزا قالت بی بی فرمائی وهما جنوبانی او دوارا نبی کریم علیہ السلام او بی بی پارت جنابت کیو وبه قال حدثنا قتيبة بن سعيد وابو بكر بن ابي شيبه جميعا ابن عيينة قال قتيبة حدثنا سفيان عن عمرو بن نبي الشعثاء عن ابن عباس رضي الله عنهما قال اخبرتني ميمونة ما خبر راكله ميموني رضي الله تعالى عنها انها كانت تغتسل چی ودا چی دی بغسل کولو نبی علیہ الصلاة والسلام فی نائن واحد فیولوخی کی دیولوخی نو ببیر آغستی نو علماء لکنی وی بیاو دس آو جنب او حائزا اے یو سڑے زنان بیاو دس دا جنب دے حائزا دا خلاص پاک کل او لپی ڈکی لوخی نا لپی راخلی دا او مستعملی نگرزی نور جنوب دے خلاص پاک کڑی ادے پا بالٹی کے لپی رپار لاس وردن نہ کئی او دس دپارا ردد پا دے بار بار را غستو بانی او مستعملی نگرزی وبهی قال حدثنا اسحاق ابن ابراہیم و محمد ابن حاتم قال اسحاق واخبرنا وقال ابن حاتم حدثنا محمد بن بكر قال اخبرنا ابن جريج قال اخبرني ابن دينار قال اكبر علمي قيل لم زمادا ده والذي يخطر على بالي اواغ زماد دي دي شب الشاسا اخبرني ما ته خبر راكنه ابن عباس رضی اللہ عنہ خبر ورکړی دته چې رسول الله صلی الله علیه وسلم کان یغتسل او چې غسل به کولو به فضل میمونه تا پس وایو بود غسل او دا او دس میمونه رضی اللہ عنہ خبره تاسو چوکای خز غسل کو خپل بیبی او دس یو کو نو دا آغی پا سیوائی و بو او دس او غسل جائز دے دا مذهب د جمهور دے لکه ترمذی شریف کی حدیث در تتیرو ابن عباس رضی اللہ عنہ ماوئی چی بادی بی بیانو دا نبی علیہ السلام پا یو کاسا کی غسلو و نبی علیہ السلام را غیو دس کولو یا غسل کولو نو بی بی ورته ویل الله رسول انی كنت جنوان زه په حالت جنابت کیوم او د دې او بو نه ما استعمال کړی د الله حبیب او بو جنوب کیږي نا د جمهور وای پسې وای او بو د زنانا چاغه ته غسل او دس کړه سړی غسل او دس کول شي اباز ائمه منع کړی دا لکه ترمذی شریف کې او حدیث راغلی دی وَإِنَهَا أَنْ يَتَوَزَّعَ الرَّجُلُ بِفَدْلِ تُهُورِ الْمَرْعَى نبی کریم علیہ السلام منع کری چی او دست دیو کی سڑے فسیوائی وبود او دست دخزی چی اغی او دستو کو او اغی نسیوا پاتی شی دارنگی نسائی شریف کی حدیث راغلے چی دا اللہ حبیب منع کری چی غسل دیو کی خزا پسیوائی عبود سڑی یا سڑی دی غسلو کی پسیوائی عبود زنانا وی دوار دیوں زی لپڈا کئی نگر در تا جواز راغنے و دینو رو حادیثو کی منع راغنے بعض علماء خودی طرف تلار دی وإذا احاديث د منع مزترب دي وحافظ ابن حجر رحم الله وی وی استراب ل ضرورت نشته ځکه جمع بین الروایتین ممکن ده کم حدیث کې چې منع راغلی چې د خزی یا د سړی په جوټاو او باقی مندو باندې باو د غسل لکه وې دین هغه او بو مراد دي چې کوم د اندامونو نروساسي او چا جمع کی او د جواز هغه چې سسیدې دي دي خو په لوحي کې باقی پاتې څو خوش وي په دې جواب ها خوش وي په یو جواب ادا کړي یاد نه هی تنزیهی دا نهی صدا نگره ده نهی تنزیحی سر جواز جمع کی گی نو بہتر دادا چی ده دین علاوو بودی او کچر ده خزی او ده سڑی ده او ده سو غسن نباکی من ده او بوی نو دوار زوجین که خزی که خاون دی پدی او ده سم کولشی او غسنم کولشی او دا خبر جائز دا و به قال حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا معاذ بن هشام قال حدثني ابي عن يحيى بن ابي كثير قال حدثنا ابو سلمة بن عبد الرحمن ان زينب بنت ام سلمة وی زینب بنت ام سلمہ رضی اللہ عنہ حدثتو حدیث بیان کرے دیتا چا ام سلمہ رضی اللہ عنہ حدثت آدی خبلی لربی بیتے حدیث بیان کرے قالت فرمائی دا کانت ہی و دا ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ او رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یغتسلانی غسل بے کولو فلنا الواحدی دیولو فینا د جنابتنا و بهی قال حدثنا عبید اللہ ابن معاذ قال حدثنا بی حا و بهی قال حدثنا محمد ابن المسنا قال حدثنا عبد الرحمن ابن یعنی ابن مہدی قال حدثنا شعبت ون عبداللہ ابن جبرن قال سمعت آنسا يقول جي رسول الله صلى الله عليه وسلم يغتسل غسل بكول بخمس مكاكيكا فبنزو مكاكيكو مكاكيك جمدا دمكوك او دی دے کی وی مراد تی مد دے لکه او روایت کرا دی یتوزع بالمد دا اللہ حبیب بپا یو مد عبوبانی او دس کولو ویغتسلو بسوا او پا یو سوا بے غسل کولو الى خمسط امداد او رسول اللہ صلی اللہ سمچ غسل بے کولو پا پینزو مکاکی کو وَيَتَوَضَّأُ بِمَكُوكٍ او پيو مکوک بوچيو مدي پدي ويو دسکول وقال ابن المسنى بخمس مواكيا فبنزو مواكيوباني وقال ابن معاذ بن عبد الله ابن عبد الله ولم يذكر ابن جبر وبه قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا وكيع عن مسار عن ابن جبر عن انس رضي الله تعالى عنه قال كان النبي صلى الله عليه واله وسلم يتوضا بالمد او دس بكل يوم دغو ويغتسل بالصاع غسل بكل يوم صاع الى خمسه امداد تر بينو امداد پوری او رساله در سرشتا اوزان شرعیه تاسلو نه حتا اوس زمایي رساله والے جاي کی د مد د سوا د مکو کول ذکر ره تاسو مخ ته غش وړا وړا وا هم چې تاسو سرشتا دا ضروری ده تاسو لپاره ایو لس روپای باندې کی یو لس باندې رساله ده ایا کی د موجوده حساب سرویلی چې سوا موجوده وزن سره سوره ده مت سمره ده شری گس سمره ناغي کی بتا سوله د سبق اسانی وی و به قال حدثنا ابو کامل الجهدری و عمرو بن علی کلامان بشر بن المفضل قال ابو کامل حدثنا بشر قال حدثنا ابو ریحانه عن سفینه رضی الله تعالی عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ورسول الله صلى الله عليه وسلم يغسله چلام بولو با ویل یو سوادو بونه پدی به غسل کې دیشو من الجنابت ويوضعه المد يوم دب وداغي او دسكونو پدی به او دسپور کې دو او په یو سوادو وداغي د جنابت غسل ادا کې دو د الله حبيب کله کمی کله زیات او به استعمال کړی وګوره کوب کمی سره یو سوا چې درینیم سه روبتی جوړیږي پدې دی غسل برابر اکډېری درې سوا ادوی وګوره کو غسل سره کای کا او دس کای نو په وبو کې د اسراف نه کای دی عربو کې چې کوم ځایونه دا او دس وی نو الته پدریو جبو کې لیکلی عربی انگریزی اردو کې و استاد او دس عبادت ته نو دا خپل عبادت او طاعت دوبو په اسراف په ګنا م بدلوا هر کله چې او دس کوي نو ګره دا خبره مخیله کوي چې دا ز او دس کوم دا عبادت ته حکما په وګو کې اسراف او بمب میرا کولا وکړي نو اسه نظم عبادت په ګنا بدل نشي او طاعت او عبادت په اسراف بدل نشي اگر شو بډېری دي اسوک د نهر په غاړه ده اده سمندر په غاړه ده دوبو د ډیروالي سره بده د شریعت د حدودو نه تجاوز نه کوي و به قال حدثنا ابو بکر بن ابي شيبا قال حدثنا ابن عليا حا و به قال حدثني علي بن جهر قال حدثنا اسماعيل و نبي ريحان عن سفينه قال ابو بكر ولي دي ابو بكر صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم صدا خصوصي مرغره در رسول الله صلى الله عليه وسلم رضي الله تعالى عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ويرسول الله صلى الله عليه وسلم يغتسل بالسوا غسل به کول په سوا او بو ويتطهر بالمد او دس به کول په يوم دبو او حديث دې ابن جوهر کې او قال ويطهره المد پاکول با ویل ر يوم دبو قال وقد كان كبيرا وقد كان كبيرا بیشک آغاو چی آغا بودا شوی وما کنتو اثقو بی حدیثی وینو مز چی ما دد پا حدیث اعتماد کولو ددی وقال وقت کان کبیرا د دې ویونکو ابو ریحانه ده ها هغه کوم چې کبیرو نو هغه سفینه ده رضی الله عنه وما كنت اثق بحديثه چون کې هغه ډېر بوډاو نو یې اعتماد من کول دا په حدیث باندې خدا حدیث امام مسلم دې کې متابعات او کې ذکر کړي دي باب استحباب حفاظت الماء على الراس وغيره ثلاثن باب دے مستحب دی را چول دوبو پسر وغيره او د سر نه لاو په نور بدن باندې دری کرتا یو ظلم ک چاټول بدن نن کو نو فرض ادا شو او دری زلیو با چول مستحب دی وبه قال حدثنا يحيى بن يحيى وقتيبة بن سعيد وابو بكر بن ابي شيبه قال يحيى اخبرنا وقال الاخران حدثنا ابو الاحوص عن ابي اسحاق عن سليمان بن سرد عن جبير بن مطعم قال تماروا في الغسل جگڑا کڑی ودوی پبارد غسل کی د رسول الله صلى الله عليه وسلم وعني فقال بعض القوم بعض يمان ارجزم فهم فاني اغسل راسي فاني اغسل راسي سرمنم بكذا وكذا ودمر دمر بوسرا نو رسول الله صلى الله عليه وسلم ورثوا يمان ارجزم فَإِنِّي أُفِيضُ عَلَى رَأْسِي زَرَاتُ يَوْمَ فَسَرَ ثَلَاثَ أَكُفٍّ دَرِيلَپِ اول بد ویختو ویخون الواندکی نو چې خمت مئن شي چې زما د سر د ویختو ویخون الواند شو نو بیا په دَرِيلَپِ واچه بس کافی شو خبر ویزخ اوفیز را اڑو مراتو یوم علا رأسی پسر سلاثا کفن دری لپی و بهی قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبت نبی ساکن سلیمان بن سردن عن جبیر ابن متعمن النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہو ذکرہ اندہو الغسل تاللہ دا حبیب روان دے غسل ذکر کریشو دا جنابتنا فقال اللہ حبیب اما انار چیزیم فا افرغ علی رأسی ثلاثا زدری لپیوب پسراچوم وبه قال حدثنا يحيى بن يحيى اسماعيل بن سالم قال اخبرنا هشام بن نبي بشر عن ابي سفيان عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما ان وفد ثقيف اغى وفد وقبيله ثقيف سالوا النبي صلى الله عليه واله وسلم اي تپوس کړو در رسول نبي صلى الله عليه وسلم فقال ويمن ارضنا ارضون باردتن زمك زمونغا زمك يخلا فكيف بالغسل من بغسل سنتو فقال الله حبيبي اما نار جي فافر ولا راسي راچوم پسر خلا سندري لبي قال ابن سالم في روايتي حدثنا هشام قال اخبرنا بشر وقال ان وفد سقيف قبيله ق قالوا يا رسول الله ايدا سويلو چه د الله رسولا وبه قال حدثني محمد بن المثنى قال حدثنا عبد الوهاب يعني الثقفي قال حدثنا جابر عن ابيه عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه واله وسلم ورسول الله صلى الله عليه وسلم اذا اغتسل من جنابه کلچ بے غسل کولو دو جنابتنا سوب علا رأسی راواب چولی پسر مبارک خلاف حفنات دری لپ مما اندو بونا فقال لولا حسن ابن محمد حسن ابن محمد ورتوی ان شعری کثیر وی زماوی اختو خود سر ڈیر دی پدری لپ بکارو نشی قال جابر جابر فقلت له مرت يا ابن اخي اير وار كان شعر رسول الله صلى الله عليه وسلم هو يخت مبارك در رسول الله صلى الله عليه وسلم سر مبارك اكثر من شعر اغدير زيات استاد يختونا اخ استاد يختون زيات واطيب او ډیر پاکو نچې داغه سر او ویخته مبارک بدریو لپو پاکې دل او صفا کې دل او غي اتیبمو نو ته څنګه وی چې ما د ویختو کار نکی د الله حبیب حسد سید الورعین دې د پرزګار او سردار دې د چرای کار پکې دو په کار د چستا کارم پیوشي او په دې مزيات والے نکه زګر پیغمبر د طریقې نه چې شو زیات والے کوي نو دا وسوسه ده او دا شیطانی خیال نه باب حکم زفائر المغتسلا ایو زنانا غسل کوي نو د پون شوې سو حکم نه دا پرانځي کنا کنه دا شان کون صحیح دی یو د سر ویختونه دی لو د سر د ویختو هغه ویخونه دی لوان دی کی اگر که کون صحیح وچی وی و به قال حدثنا ابو بکر بن ابي شيبه و امر الناقد فساق ابن ابراهيم و ابن ابي عمر كلهم عن عينا قال ساق اخبرنا سفيان و ايوب انا ایوب ابن موسی عن سید ابن ابی سید المقبوری عن عبداللہ ابن رافع مولا ام سلمہ عن ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ قالت بی بی فرمائی قلت معویلو یا رسول اللہ انی امراتن زیودا سے زنانیم اشد و زفر راسی سختوم کن سید ویختو کلک کن سیدوم افا انقذوه لغسل الجنابا آیا پران زم دې کون سولرا او دا ویخت کلاو کلاو کم د پار د غسل د جنابت قال الله حبيب الله می پران ز طالد کون سو پران است لازم دی انما یکفی کی بیشک کافی کی گیتا تا انما یکفی کی بیشک کافی کی گیتا تا انت حسیدا چرا واچویت یا انت حسی حسا یحسی انت حسی چلا پیرا واچے الارا سی کی پسرستا ثلاث حفیات اندری لپی او سمت فی زین علیکی الما بیا پتول بدن امراو آچے فتت حرین نو پدی طریقی بستاسو بدن پاکشی بس د سر د ویختو ویخونو تا عبور سوا او چراغی نپس پی دریل پی واچے نو کافی دا ابیا پتول بدن امراو آچوا بس غسل بوشی وبه قال حدثنا عمرو الناقد قال حدثنا يزيد بن هارون ها وبه قال حدثنا عبد بن حميد قال حدثنا عبد الرزاق قال اخبرنا الثوري عن ايوب بن موسى في هذا الاسناد او حديث ذا عبد الرزاق افا انقذوه للحيزه والجنابه خبره تسو چکه پر نظم د حیز نه چ غسل کوم او د جنابت قال الله نبه د حیز د غسل د پار پر نزی او نبه د جنابت د غسل د پار پر نزی دیو جن چاچه فرق کړي نو دا درست نه چیر جنا حیز د پار به پر نزی نبی علیہ السلام چې عائشی بی بی لویلی چې حج لتلاو بیماری رالا چې سر د پران زا هغه د حرام نه کولاوی دل هغه دې د پارنو کې چې په کونسو کې غسل نکې دو نو کزنا نه د حیز غسل کوي او کد جنابت کوي د دې کونسو پران استول ضرورت نشتا کپران جی دې خپل خوا خدا او په تړلو کوم سوم د دې غسل کی ثم ذکر بمانا حدیث ابن عینہ و به قال حدثنا حدثني احمد بن سعيد الدارمي قال حدثنا زكريا بن عدي قال حدثنا يزيد بن زره عن روح بن القاسم قال حدثنا ايوب بن موسى بهذا وقال افا احله ايا دا پرانزم فاغسله ويوينزم د جنابت د وجنا ولم يذكر الحيض او دي کې د حيض ذکر نه فرمایله دي حديث و به قال حدثني حدثنا ابن او بكر بن ابي شيبه وعلي بن جوهرن جميعا عن ابن علیا قال یحیٰ اخبرنا اسماعیل ابن علیا عن ایوب بن الزبیر عن عبید اللہ ابن عمر قال بلغ عائشہ عائشی بی بی تا خبر رسیدلی رضی اللہ عنہ چ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ ما یامر النساء دے زنانو تا حکم کئ اذا اغتسلنا کل چ غسل کئ عین خزن رؤوسنا چې دای دې د سرونو کوم صحیح پران زی فقالت یا عجبا لابن عمر آی تا جب دې ابن عمر لرا هاذا یا امر النساء دې حکم کای خذو ته زائغ تسلا کله چې غسل کای ان عین خزن روسهن چې دې دې کوم صحیح پران زی افلا یا امرهن ای اهلکن روسهن دا سه حکم ولا اولی نه کوي چې سرونه خره کړو به غم شي دا بیبي په مساله غصه شو چې مسلې پتا صحابي چلیستا آیا دې حکم ورته نه کوي چې او دې خره سرونه لقد كنت واغتسل انا بشک بیبي وای و مز چې غسل وکول ما او د الله رسول صلی الله علیه وسلم من ناین واحدین دی او روحینا وما زید ما غبد دین زیات والے نکولو علا ان غفرغا علا راسی چراواب مرولی ده سر پویختو سلاس افراغات اندریز لوبرا چول کنسائی منسائی می نپرانستی خدری لپی بمراوا چولی او داغی نمخ کی بمی دویختو بی خونو تو مرسولی وی ورا د باز سلف وای چې پران زی بخوی ته دا حدیث نه در رسیدلې د ام سلمہ او د عائشی بی بی رضی الله عنها دا احتمال لچې دی واجب نه ګڼل خو استحبابی او احتیاطی حقوق او بس زنانو د پاره نه استحباب دے او نه احتیاط دے او بس دغه سره غسل کافی کی او کسو پران زینو اغیبان شریعت کی پابندی نشتا باب استحباب استعمال المغتسلت من الحیض فرصتا من مسکن فی موضع الدم. باب دے مستحب دی استعمالول غسل کون کی زنانت چې د حیز نه غسل کئی یو خوشبیدارا ٹھوکڑا دی د مشک راوالی او د دې د حیز ویني چې کمزه بدن تر رسیدلی یا خوشبویدار کی چې د حیز د وینو او د بدبویي هغه بوی د دینه لاړ شي. مشک یو بهترین خوشبوئی وا. اوس خو مشک نشتا او نه د چا د اغوستو وستا د کنور داسې خوشبوئی استعمال کی چه دا بوی لاړ شي. ام اقصد پک سنت وی. و بیهی قال حدثنا عمر بن محمد الناقد و ابن ابی عمر جميعا عن ابن عینا قال عمر حدثنا سفیان ابن عینا عن منصور بن سفیان امی انا عائشہ رضی اللہ عنہ سالت امراتن تپوس کړو یو خزید نبی صلی الله علیه و آله وسلم نا کیف تغتسل من حیزتها دا بسند غسل کوي د خپل حیز نا. قال فذکرت انه راوی وی فذکرت بی بی ذکر کړی دی انه چې نبی دے سلام علمها ای خزل تعلیم ورکو کیف تغتسل چدا وسنګ غسل کوي پیچ غسل کې سمتا اخذو فرصتن یا براوالی یو ټوکړه مم مسكين د خوشبویدار مشکونا په مالو چې په بل څه بدل غولي پتا طهارو بها نو پدی بزان پاکي. په بعض روایتو کې راغلي فیر سواتن ممسکا تا اے و یو ټوکړه د مالو چوبای یاد وړای بیا بد کپڑی او په مشکو به خوشبویدار کی چې دا بوی لاړ شي. قالت دی زنانوی کیفا اتطوحر بها سنگ بزان پاکم پدی. قالت اتطوحری تلابی بزان پاکتا اگورا وی کم زنانا چی دحیز نا غسلو کی یاد نفاس نا نو کددی وسوی نو مشتمبر استعمالول ورطا چکم زیلوی نا رسیدل او مگل دا مستحب دی او کد چاکم زنانا وسو او دا سیونکن نو مکروح دی او کد مشکو وسنو نو نور خوشبوی دیو لگئی او کد دی وسنو نو بیا د داسې شی استعمال کی لکه خاور سرم بوی لرکی لاس استنجاو که په خاور یو به په بوی دی بوی لرشي ورنه ته شو بم کافی ا خوشبویدار صابون کی خوشبوئی وی. قالت اطهری بیا د الله حبیب زان پاک کپ دی ټوکړي سرا اغا زایونو د دمبانی اومگا چی اغا خوشبویدار شی و سبحان اللہ او دا اللہ حبیبی پاکی دا اللہ اللہ تا جو بھی کچھ سکن پوئی وستا تارا او دا اللہ حبیب دا حیاد و جن مخپٹ کو واشار لنا سفیان ابن عینا اشاره کړه او مونته سفیان ابن نبی دی علی وجی بخ الله سر لا سی په محبان کی خو. قال راوی وی قالت عائشه تو عائشه بیبی فرمای رضی الله عنها وجت زبطها دا زنان میزان تراخ کا اور انزیم کا وعرفت ذقوها ثم اراد النبي صلى الله عليه وسلم اغه چې را دې لرل د الله حبيب صلى الله عليه وسلم فقلت ما ورته وي تتبعي بها اثر الدم ادا خوشبويدار ټوکړه وراوالي ورپسې شد دی پسې دا غنو خود ویني پسې کمزه وینه لګي دې انت خوشبو لګوا وقال ابن ابي عمر في روايتي فقلت تتبعي بها اثار الدم ورپسې شد دی سرا دا غنو خود دم پسې اثار الدم نه مراد جمهور وای عورت او فرج دې او هر غزه ته مراد دې چې دا غوینه د نفاس او د هیز غیر ترسیدنی و به قال حدثني احمد بن سعيد احمد بن سعيد الدارمي قال حدثنا حبان قال حدثنا وهب قال حدثنا منصور عن امه عن عائشه رضي الله تعالى عنها ان امراه يوي زنانا سالت النبي صلى الله عليه واله وسلم قال الله ده حبيب نے تپوس کړو كيف اغتسل عند الطهر زب سنگ غسل کو په وخت پاک والی کې اد هيز نه پاک شوم د نفاس نه پاک شوم د الله پیغمبر غسل بسنګ کو اگر د دې په خبرو کې شرم نشتا زنانا راغلی او د سید العالمین نه مخامخ ته پوښتې فقال الله حبیبی خذی راوال فرصتا ممسکتا یو ټوکړه د کپړې د مالوچو چې پاغي مشکو انبر لګی دلی وی فتوزئی بها نو د سو کپاغي فتوزئی بها دې دې کې اودس نه مراد څه ځان په پاک کا فتوزئی په مشکو خوشو کا او په بوړو اودس نه کوي یعنی په دې ځان پاک کا اودس نه پس د غسل نه پس د بدبوې غاسرات ګره باز شي داسې وي چې ته په بوز وې جوړ کې بیا بوې زی او دو بو په غسل داغي د بدبوې ازاله کیږي او چې بدبوې نو خاون له تکلیف وي کور کې بنور او محارم له تکلیف وي او شریعت د پاکي او د بلند اخلاق او حکم کوي فتوزلي بیاظام فدي پاک کا ثم ذکر نحو حدیث سفیان او به ذکر کو په مثل د حدیث د سفیان په به قال حدثنا محمد بن مسنا وابن بشار قال ابن مسنا حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن ابراهيم عن ابراهيم بن المهاجر قال سمعت صفيتا وما اريد لي د صفيه رضي الله عنها تحدث عن عائشه چه حديث بيان ال عائشه بيبينا چه ان اسماء رضي الله تعالى عنها تپوس کړو د نبی صلی الله علیه وسلم نا اغن ان غسل المحیض مبارد غسل کول د حیض کی فقال الله حبیبی تاخذ اهدا کن ما ها راوا دی یو پتا سو کی خپل او بد غسل و سدرتها او د بیرو پانی ور د بیرو پانی وی اختک لکای وی اخت مضبوطای او ویخت صفا کئی دادرا والدا فتتوحر ازان دی پاکی فتحسن التهور او ډیر خپاک والدیو کی خمت سبالا راسی آبیاد پسر ابراوا چئی فتدلکو دلکن شدیدن او دی مگی دی سر لرپ مگلو سخت سرا حتا تبلغ شهون رأسها تردی چور سیگی دا اغوی خونو دویختو دنیتا او بوی خونو دویختو تورسی تا ثم تصبوا عليه الماء بيدك وبرا واړي ثم تاخذ بيدراوالي فرصتا ممسكتا یو خوشبویدار بوړه د مشکو انبرو فتت وهر بها بدی ځان پاکي فقالت اسماء واسماوين رضي الله تعالى عنها ویلو اسماء رضي الله عنها وكيف اتطهر بها سرنګ بزان پاکم پدی فقال سبحان الله تعالى عبد تعجب د وجنه الله لرا پاکی دا تطهري نبها ځان په پاکه پدی عائشہ بی بی وی کانها تخفی ذالک کانها تخفی ذالک ویت بویگنی چدا پٹے او کدا خبر مانو قالت لها کلاما خفیا تسمعو المخاتم ولا يسمعو الحاضرون کانها تبویگنی چی تخفی ذالکا داسی ورطا پٹ گنتی ہوئی چی مخاطبی اوری و نوری ناوری پٹی ہوئی دیتا تتبعین آثر الدم وی ور پسی بش دی خوشبیدار بوڑی پسی دا سرات دوینی پسی وسالت ون غسل جنابا او تپوستی او کو دی د غسل جنابت د غسل جنابت فقال تاخذ ما روا بلهم فتطهر زان به پاکی فتحسن الطهور او خاست پاک والبو کی وتبلغ الطهور او تبلغ الطهور پاک والی کی بزان انتها تو رسے ثم تصب على راسیا یا پسر براوا چه فتبلغ او به مگی حتا تبلو شغون راسیا چورسی یو بووی خونو دویختو دی سرد دیتا ثمتو فیدو علی علما بیو پی عبر آواچے فقالت آئیشت و آئیش بی بی بی نعم النساء و نساء الانسوار ویسخوی زناند انسوار لم یکن نوی یمنوهن الحیاو چه منی کڑی دیوی دویلر حیا ایت فقحنا فی الدین چه زان دی پا دین کی پوہ کی اے دا باکی نگانو نو اللہ را پیغمبر نے را سے نازک نازک تکوشو نکون دو بی بی دائی صفت کئی ویسخ دی زنان زنان دان سوارو چه نو چه منی کولی دویلر حیا دو دین دا سمجو دا پوہنا وبه قال حدثنا عبيد الله بن معاذ قال حدثنا ابي قال حدثنا شعبة بهذا الاسناد وقال قال سبحان الله تطهري بها زان بپاکه پدی واستترا او زان د حیا د جنت مخ پټ کو وبه قال حدثنا ابن ابي ابو بكر بن ابي شيبه قال ما نبي الله وسن ابراهيم ابن مهاجر بن صفيه بنت شيبه انا عائشه رضي الله عنها قالت دخلت اسماء بنت شكل رات النشي واسماء بنت شكل سو کوئی دا اسماء بنت يزيد ابن سكن وا چدي تب حتيبه النساء اسماء ابن شکل را غلیوا پر رسول الله صلی الله علیه وسلم وردن شو فقالت یا رسول الله دی ویر یا الله رسول کیف تغتسل احداونا سرنگ بغسل کای او پمون کی چکل پاک شید حیزنا وساق الحدیث او دا حدیث بیا د غشان بیان کله مخک در لتیر شو بلم یذکر فیه غسل الجنابا او دی کی د غسل جنابت ذکر نکو وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقه محمد علی و اصحابہ